پروانه ها بهش بگین دوستش دارم. ای گلای باغچه ها پروانه ها بهش بگین دوستش دارم. من به خدا روم نمیشه دل کوچیکم سینه آروم نمیشه. من به خدا روم نمیشه دل کوچیکم سینه آروم نمیشه. ای ماه و ستاره ها آسمونا بهش بگین خاطر باشم. ای ماه و ستاره ها آسمونا بهش بگین خاطر باشم. من به خدا روم نمیشه دل عاشقم اینجوری آروم نمیشه. گفتن ندارم که تو دنیای منی بی تو جای موندن ندارم. ای ماه و ستاره ها آسمونا بهش بگین خاطر باشم. من به خدا روم نمیشه دل عاشقم هیچجوری آروم نمیشه. به خدا دوست دارم تو حد گفتن ندارم. به تو دنیای منی، تو جای من دم داره، به خدا دوست دارم.